U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an Zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Ako kažu, mi vjerujemo, i da na kušnju stavljeni neće biti. A mi smo na kušnju stavili i one prije njih, pa je Allah doista ukazao na one koji zbore istinu, a ukazao je i na lažljivce. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Zar misle oni koji zlodjela čine da će nama umaći? يَسْبِقُونَ O, loše li prosuđuju oni? مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ Ako se nada susretu s Allahom, pa od Allaha određeno vrijeme će doći. On sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, pa za sebe bori se. Doista je Allah neovisan od svih svjetova. A onima koji vjeruju i rade dobra djela, doista ćemo prekriti ružna djela njihova i sigurno ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi za ono što su oni činili. Čovjeku smo oporučili da roditeljima svojim dobro čini. A ako te oni budu podsticali da drugog ravnim smatraš meni, o čemu nikakva znanja ne posjeduješ ti, nemoj ih slušati. Meni ćete se vi vratiti, pa ću vas ja obavijestiti o svemu što ste činili. A one koji vjeruju i rade dobra djela, sigurno ćemo mi među dobre ljude uvesti. Ima svijeta koji veli: vjerujemo u Allaha mi. On smatra da je zlostavljanje ljudsko kao i Allahova kazna. A da dođe pomoć od gospodara tvoga, sigurno bi rekli: pa uz vas smo bili. A zar Allah nije taj koji dobro zna šta je u ljudskim grudima? Allah sigurno zna one koji vjeruju i on sigurno zna one koji su dvolični. A oni koji ne vjeruju vele onima koji vjeruju: naš put slijedite vi, a mi ćemo vaše grijehe nositi. A ne bi oni ponijeli ništa od grijeha njihovi. Oni su zbilja samo lažljivci. Ali će sigurno nositi bremena svoja i još jedna bremena uz svoja bremena. I bit će na danu sudnjem doista pitani za laži koje su iznosili. A mi smo Nuha poslali njegovu narodu. Pa je među njima ostao 50 manje od 1000 godina. Pa ih potop zahvati zato što su bili nevjernici. Pa smo njega i one na lađi mi spasili. I znakom lađu svjetovima učinili. A Ibrahima kad je rekao narodu svome: Allahu robujte i njega se bojte, to vam je bolje da znadete. Vi mimo Allaha kumirima robujete i potvore smišljate. Doista, oni kojima se vi mimo Allaha klanjate nisu u stanju dati vam ikakve opskrbe. Nego vi od Allaha tražite opskrbu. Robujte njemu i zahvaljujte mu. Njemu ćete se vi vratiti. A ako vi mene u laž ugonite, pa lažnim su poslanike smatrale i prije vas zajednice. A poslanikovo je samo da jasno obznani. Zar oni ne vide kako Allah započinje stvaranje i potom ga opet daje? Doista je to Allahu lahko. Ti reci, putujte po zemlji vi, pa vidite kako je on započeo stvaranje. I potom će Allah i drugi put obnoviti stvaranje. Doista je Allah svemoćan. On kažnjava koga hoće a samilost dariva kome hoće. Njemu ćete se povratiti vi. A vi kazni njegovoj ne možete umaći ni na zemlji ni na nebu. I osim Allaha vi nemate ni zaštitnika ni pomagača. A oni koji poriču Allahove znake i susret s njime, i takvi su u očaju spram milosti moje. I takvima pripada kazna bolna. A odgovor naroda njegova nije bio drugi osim što bi rekli: ubijte ga ili ga spalite vi. Pa je njega Allah iz vatre spasio. Zbilja su u tome znaci za ljude koji vjeruju. A on reče: vi ste se prihvatili mimo Allaha kumira da biste međusobno prijateljevali u životu ovosvjetskom. Zatim ćete na danu sudnjem jedni druge poricati i jedni druge ćete proklinjati. Stanište vaše vatra će biti. Vi pomagača nećete imati. I Lut mu povjerova. A Ibrahim reče: zbilja ću se iseliti na putu gospodara svoga. On je doista silan i mudar. A mi smo mu Ishaka i Jakuba podarili. I među potomstvo njegovo poslanstvo i knjigu dali, a njemu na svijetu ovom njegovu nagradu podarili. A na svijetu onome bit će on od dobrih ljudi. I Luta, kad on reče narodu svome: zar razvratu pristupate vi kakav nije počinio prije vas niko od ljudi? Zar vi doista pristupate muškarcima i presrećete na putevima i činite ogavne stvari na vašim susretima? فما كان جواب قومه إلا a odgovor naroda njegova nije bio drugi osim što bi rekli daj nam ti kaznu Allahovu ako si od ljudi istiniti. Gospodaru moj, govorio bi Lut, meni protiv naroda razvratnog pomozi. I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše mi ćemo uništiti stanovnike ovoga grada jer njegovi su stanovnici zbilja nevjernici. On reče, doista je Lut u njemu. Mi dobro znamo ko je u njemu, oni odgovoriše. Zbilja ćemo njega i porodicu njegovu spasiti. Osim žene njegove. Ona će s onima biti koje će prašina prekriti. I kad naši izaslanici Lutu dođeše, on se zbog njih u nelagodi nađe i te skobi, a oni rekoše, ne strahuj i nemoj žaliti. Mi ćemo tebe i porodicu ti, osim žene tvoje, spasiti. Ona bit će od onih koje će prašina prekriti. Mi ćemo zbilja na stanovnike ovoga grada kaznu spustiti s neba zbog onog što su griješili. Od njega smo mi znak jasni ostavili ljudima koji budu pameti imali. A u Medijen posla smo brata njihova Šuajba, pa je rekao, o moj narode, Allahu vi robujte. I onom se svijetu nadajte. I po zemlji nered čineći ne hodite. Pa su ga u laž utjerivali i zadesi ih potres strahoviti. I u svojim kućama osvanuše mrtvi, hladni. A i Ada i Semuda. Vidljiva su im njihova staništa. I šeitan im je lijepim pokazivao djela njihova. I odvraćao ih, iako bijahu uviđavni od pravoga puta. I Karuna, i Faraona, i Hamana. Njima je došao Musa sa jasnim znacima. I oni su se uzoholili na zemlji, pa ih je stigla kazna. I sve njih smo zbog grijeha njihovih kaznili. Na neke smo vjetar pješčane i prašine poslali, neke je strašan povik uništio, a neke smo u zemlju mi utjerali, a neke pak potopili. Allah njima nije učinio nepravde. Nego su sami sebi nepravdu učinili. Primjer onih koji mimo Allaha uzimaju zaštitnika jeste kao primjer pauka. On sebi isplete kuću. A zbilja, kuća najslabija upravo je kuća paukova. Nek znadu. Doista Allah zna da oni koje oni mimo njega prizivaju nisu ništa. A on je silni i mudri. A to su primjeri. Ljudima ih navodimo mi, a ne shvaćaju ih drugi osim znalci. Allah je s istinom nebesa i zemlju stvorio. U tome je doista znak za vjernike. Kazuj im od knjige što ti se objavljuje i namaz klanjaj ti. Doista, namaz odvraća od razvrata i ogavna djela. I sjećati se Allaha, poslušnost je najveća. A Allah zna šta vi radite. I sa sljedbenicima knjige ne raspravljajte vi, osim na način najljepši. Ne i sa onima među njima koji su nepravedni. I recite: mi vjerujemo u ono što je nama objavljeno. I što je vama objavljeno. A naš Bog i vaš Bog jedan je. I njemu smo mi predani. Kao i njima, i tebi mi knjigu objavljujemo. A onima kojima smo mi knjigu dali i u ovu vjeruju, a i među ovima ima neki koji u Kur'an vjeruju. A naše znake samo nevjernici poriču. Ti nisi prije ove kazivao ni jednu knjigu. Niti si desnicom svojom pisao ikakvu knjigu. A da jesi, tad bi posumnjali lažljivci. Nego su ovo ajeti jasni u grudima onih kojima je znanje dato. A naše znake samo silnici poriču. I govore: pa zašto mu od gospodara njegova kakva čuda nisu poslana. Ti reci, čuda su samo u Allaha, a ja sam samo opominjatelj jasni. Pa zar njima dosta nije što mi tebi knjigu koja im se kazuje objavljujemo? Doista je u tome milost i opomena za narod koji vjeruje. Ti reci, dovoljan je Allah svjedok između mene i vas. On zna sve što je na nebesima i na zemlji. A zbilja, oni koji vjeruju u laž, a ne vjeruju u Allaha, takvi su gubitnici doista. I požuruju te s kaznom. A da nije roka unaprijed određenoga, njima bi došla kazna. A nenadano će im doći, neće ni osjetiti. Požuruju te s kaznom, a doista će džehennem sve nevjernike obuhvatiti. Na dan kad ih kazna bude prekrivala i iznad njih i ispod nogu njihovih, a on rekne, iskusite ono što radili ste. O robovi moji koji vjerujete, zbilja je zemlja moja prostrana i samo meni vi robujte. Svako živo biće smrt okusit će. Zatim ćete se nama vi vratiti. A one koji vjeruju i rade dobra djela, mi nastanit ćemo u sobama dženneta, ispod kojih teku rijeke. U njima vječno ostaće. Divne li nagrade onima koji su dobro radili? Onima koji su se strpjeli i na svoga gospodara oslanjali. A koliko li samo životinja ima koje ne skupljaju opskrbu svoju? Allah njih, a i vas, opskrbljava. I on sve čuje i sve znajući je. A i da ih upitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju i podčinio sunce i mjesec, sigurno bi odgovorili Allah. Kuda se onda okreću? Allah obilnu opskrbu dariva kome hoće od svojih robova, a nekima i uskraćuje je. Allah zbilja zna sve. A ako ih upitaš ti, ko s neba spušta vodu, i njome oživljava zemlju nakon obamrlosti njene, Allah sigurno reći će. Ti reci, hvala Allahu. Ali većina njih ne razumije. Život na ovom svijetu drugo nije osim igra i zabava što je. A kuća ono svjetska, zbilja, pravi život je. Kad bi samo oni znali. Kad se u lađu oni ukrcaju, Allaha iskreno vjerujući tada dozivaju. A kad ih on do kopna spasi, oni na jednom njemu druge smatraju ravnim. da bi tako nezahvalni bili na onom što smo im mi dali i da bi uživali, a znat će oni. Zar ne vide oni da smo hram sigurnim učinili mi, dok se svijet otima i pljačka oko njih? Zar da oni vjeruju u laž, a nezahvalni su na blagodati Allahovoj? Ima li nepravednijeg od onoga koji iznosi laž? Na Allaha i poriče istinu koja mu dolazi. Pa zar nije onda u džehennemu stanište nevjernika? A one koji se budu radi nas borili, mi ćemo zbilja našim stazama naputiti. A Allah je doista sa dobročiniteljima.